عشق دنیا واسه یک شب، واسه یک شب مال من. واسه یک شب، واسه یک شب ماه من بود، کاش نگات به هر کی جز من واسه یک شب قدردان بود، کاش که دنیا واسه یک شب، واسه یک شب ماه من بود، کاش نگات به هر کی جز من واسه یک شب قدردان بود. چی میشد خواب من و تو به حقیقت بشه تری؟ چی میشد جدایی ها رو نذاریم به پای تقدیر؟ چی میشد بی التماسم با سمن چون دلت میخواست و همیشه پیشم میمونی؟ کاش که دنیا واسه یک شب، واسه یک شب مال من، کاش نگات به هر کی جز من واسه یک شب قدغن بود، کاش که دنیا واسه یک شب، واسه یک شب مال من بود، کاش نگات به هر کی جز من واسه یک شب قدغن بود. کاش که دنیا واسه یک شب، واسه یک شب مال من بود، کاش نگات به هر کی جز من واسه یک شب قدغن بود، کاش که دنیا واسه یک شب، واسه یک شب مال من بود، کاش نگات به هر کی جز من واسه یک شب قدغن بود. واسه یک شب، واسه یک شب مال من، کاش نگات